umechelewa misho, umekupita wakati, mimi sina mzumbao na ubavu mpati. Wachezeo karokia firiti, sema nana kwa shuo sikise kibiriti. Nimeshika, nimebana, nimebana.